או, היי, זה חדש. אוקיי, הצלחנו להתגבר על כמה תקלות טכניות של חשמל, אינטרנט, תאורה, מים, גז וקרינה. לא סיפרתי לך הכל, כנראה שהכל בסדר עכשיו, אנחנו נגלה עד סוף התוכנית. לא התגברנו עדיין על התקלה הטכנית של זה. תודה מיק, נפגש שוב. ושל החסול הסורר שמסתובב פה, ואם יש פה ניתוק בשידור, זה קשור לעניין הזה. שלום לכם. אהלן. כן, זה קצת... סורי. שלום לכם, ותודה שאתם מצטרפים לשידור החי של החללית. תוכנית על חלל שמשדרת פעם בשבועיים במוצאי שבת. אני פשוט כל כך מושרת. כבר כמעט שנה. אנחנו זורקים סוף סוף הזניה. זה נהדר, זה פשוט נהדר. ומה רציתי להגיד לך? שלום, ברוכים הבאים לחללית. כן, התוכנית הזו משודרת... הכל מאורגן מראש לדוטים, ואז קרן הורסת לי כבר. התוכנית הזו משודרת בשידור חי עכשיו. אפשר לראות אותה גם מאוחר יותר ביוטיוב. ואם אתם נהנים מהתוכנית וממה שאנחנו מציגים פה ורוצים לראות עוד, אז תלחצו סאבסקרייב, תעשו לייק פלוס אחד ותפיצו לחברים שלכם, כי זה כיף, זה כיף שיש הרבה אנשים שצופים בנו. ואנחנו גם נשמח. יש לנו מלא נושאים להיום על כל מיני דברים שקשורים באסטרונומיה ואסטרופיזיקה וקוסמולוגיה וחלליות ומשימות חלל ומיק ג'אגר. טוב. לא, שלא יהיו פה אשליות לאף אחד, אתם תשמעו הרבה על ההופעה הזאת. הייתה מגניבה. אני מאוד מאוד שמח. נכון שאתה היית רוצה שאני אפסיק לדבר? בואי נציג את האנשים הנוספים בחללית. נכון שאתה רוצה שאני אפסיק לדבר? לא, לא, זה נהדר שאתה... You can't tell, it's get what you want. זה בדיוק, זהו, אז קרן תדבר ואני אדבר פחות, כמו שזה תמיד. איתנו בחללית עופר מתוקי. דוקטורט מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה, של קוסמולוגיה, סליחה. עופר, שלום. אהלן. לעופר, קוסמולוגיה זה סתם תחום של אסטרופיזיקה, אז לא פישלת. יש. ווין, פרדמתים. ויעל הילמן, שהיא דוקטורנטית מהאוניברסיטת תל אביב, מהתחום של אסטרופיזיקה. יעל, היי יעל. אהלן. אני לא יודע אם אני צריך להציג את דוקטור קרן לנצמן. That would be me. כן. שהיום יש לי ביטלס. כן. אבל אני עדיין... רופאת החללית ומפיקת התוכנית. Certified psycho. כך אומרים. אבל היא ככה מידע על עצמה, אז לא בדיוק נחשב. וכותב את הבלוג, סוף העולם הבת מהיציאה, מה קורה פה? אני מחפשת את התאי שלי. הוא מתחבא איפשהו. רגע, אני מחפשת את התאי שלי, כי סוף אתה לא יכול להגיד לי, תפסיקי להראות לי עם המצלמה, וזה, הנה התאי שלי, אתם רואים. ואני יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, כותב הבלוג. אני יכולה להציג אותך? מסה קריטית ומנחה תוכנית האינטרנט החללית. ואסטרונום חובב. אפשר להתחיל? הידד. הנושא הראשון שלנו הוא אירוע מאוד גדול שהיה בסוף השבוע שעבר. רגע. זה תמיד ככה. רק שבדרך כלל אתם פשוט רואים אותי קופצים, והפעם הוא ממש פה לידי. אין לי לאן ללכת. את קשור באוזניה. אני קשור באוזניה. מגיבים יקרים, מגיבים ביוטיוב, מגיבים בפייסבוק, בעוד רגע אתם תראו שרשור מיוחד שאומר לכם, אנא שאלו את שאלותיכם, חברי הפאנל, כאן. אז אנא שאלו את שאלותיכם לחברי הפאנל בשרשור הזה. אנשים שמגיבים ביוטיוב, אנא סמנו שאלות בשתי כוכביות לפני התגובה. אנחנו מאוד אוהבים את התגובות שלכם, אתם אנשים מגניבים מאוד, אבל אם אתם רוצים שאני גם אדע מה השאלה, אז כדאי שזה יהיה מסומן היטב. ואליך, יואב. אוקיי. טוב, אז היה אירוע מאוד גדול ב-29 במאי. אירוע שחיכינו לו הרבה, שהוא ההכרזה על הדרגון המאויש, החללית החדשה של SpaceX, שהיא בעצם הולכת להיות החללית הבאה שתוכל להטיס אסטרונאוטים לחלל. היום יש רק חללית אחת שמסוגלת לעשות את זה, שזו הסויוז. שנייה, בבקשה. שזו הסויוז שמסוגלת להטיס רק 3 אנשים, בזמן שהדרגון יוכל להטיס 7, ועוד כמה יתרונות נוספים. הוצגה חללית מאוד מאוד מגניבה, שאני אנסה להראות את התמונה שלה פה, שנייה, רגע, שיש לה מספר יתרונות בולטים, אחד מהם, כבר אמרתי, שמסוגלת להטיס 7 אסטרונאוטים, שזה משהו שרק מעבורת החלל יכולה הייתה לעשות, והדבר השני הוא שהחללית הזו מסוגלת לנחות על מנחת, על כל מנחת מסוקים, ולא צריכה מסלול נחיתה של 1.5 קילומטר או יותר, היא לא נוחתת בים כך שצריך צי ספינות שיחלץ אותה משם, היא לא נוחתת כמו הסויוז בשיטה של התרסקות מבוקרת, היא פשוט נוחתת בצורה מאוד מאוד יפה ועדינה בכל שדה נחיתה, מנחת מסוקים שיהיה. זה מה שהיא תוכל לעשות, זה מה שמבטיחים לנו. זה סוג של צלחת מעופפת, זה נראה פחות או יותר. זה מעוצב מאוד מאוד... לקחו את העיצוב מסרטי מדע בדיוני בעצם. בדיוק, זה עיצוב מאוד קלאסי, זה מאוד מזכיר את החלליות והטילים משנות ה-50-60 בסרטי מדע בדיוני. לא, הם חבורת גיקים, החבר'ה האלה, בכל... Area 21, כאילו. אני חושב שזה גם פרקטי ולא סתם עניין של השראה. אבל הם גם... לא, אבל כן. האירוע עצמו מאוד הזכיר את האירועים של ההשקה של האייפון החדש. זה גם משהו שציפו לו הרבה, והמלא אנשי תקשורת עמדו בתור בשביל זה, והיו מאבקים על כרטיסים והזמנות ודברים כאלה, ובסוף הייתה הופעה ממש ממש מרשימה של רבע שעה, וזהו, לא נתנו מענה לשאלות במקום ולא שום דבר כזה, ולכן נשארו גם כמה חורים, כמה דברים שלא לגמרי הסבירו, כמו לדוגמה מתי זה בדיוק הולך לטוס. אבל בכל מקרה, עדיין חללית מאוד מגניבה, זאת תהיה החללית האמריקאית הבאה שתטוס, יכול להיות שתוך שנתיים היא כבר תוכל לבצע את זה. יש לה מנועים שמודפסים במדפסת תלת ממד, שזה גם כן משהו מאוד מאוד חדשני. רגע, יש לה מנועים. המנועים שלה מודפסים במדפסות תלת ממד? זה אוסום, הם כאילו הם עשו, מה הדברים הכי אוסומים שאנחנו יכולים לעשות? תזרקו פנימה מדפסות לתמימד. אוקיי. זה מדויק יותר ככה? כאילו צריך להיות סיבה לבחור בשיטה הזאת. זה בטח זול יותר. או שזה... כי זה אוסומי. יכול להיות שזה רק עניין של מחיר, אני לא חושב שזה קשור לרכיבים שאי אפשר לייצר בדרך אחרת, אבל יכול להיות שזה דווקא תורם לאמינות שלהם. אני לא בדיוק יודע. אבל אלה מנועים שהם לא רק... סליחה, אני איך עושה את זה כשאני בקטן למטה, אני לא רגילה שאתה פה לא מדבר... סליחה. אני פה, בשביל להישאר. המנועים האלה הם לא סתם איזשהו משהו שהם אומרים שהם יוכלו לעשות. המנועים האלה כבר עברו את שלב הקוליפיקיישן, שלב ההוכחה, שהם יודעים לבצע את הביצים שהם אמורים לתת, אז זה בהחלט יהיה, זה בהחלט עובד. זה מגניב, זה מזכיר לי שהיה, אני מראה שדיברנו על זה בחללית, שהיה איזו קבוצה של סטודנטים שהחליטה להטיס מיקרו-לוויינים באמצעות מנועים מודפסים, טילים שהמנועים שלהם מודפסים בתלת מימד, וככה כאילו לחסוך עלויות בטירוף. כן, זה... $10,000 לעלות לוויין, כאילו משהו... רק בשביל להבהיר אלה מנועים שעשויים ממתכת, כן? זה לא משהו שעשוי מפלסטיק או משהו כזה. זה מתכת, כל מיני סגסוגות טיטניום, וזה עובד. שזה בכלל מגניב, זה פשוט נראה כאילו הם הביאו את זה מהעתיד איכשהו. נשמע ככה גם. הם חיכו, ואז העתיד הגיע. לא, אופר, הם יצרו את העתיד, וזה החלק המגניב, כי בזמן שכולם מחכים שתעשיות החלל הגדולות יעשו את הדברים האלה, אז בחברה הפרטית חצופה ועושה את הדברים האלה לפני כולם. זה לא החללית המאוישת היחידה שנמצאת בפיתוח, אבל נראה שהם מקדימים את כל השאר. עם חוזה של נאסא בשביל להטיס את האסטרונאוטים האמריקאים הבאים, כי כמו ששמעתם בתוכניות הקודמות, יש עכשיו הרבה בעיות בין האמריקאים לרוסים, והרוסים ממש אומרים שהם יכולים... ונאסא בונה טרמפולינה? כן, שהם יפסיקו לשגר אסטרונאוטים אמריקאים, וסתם שהאמריקאים יטוסו לחלל עם טרמפולינה. טרמפולינה! כן, שזה גם דבר... אתה שם לב שאני שם לב לדברים החשובים. זה גם דבר מגניב, הוא יקרה. אוקיי. אבל לאמריקאים יש תוכניות אחרות. באמת שהטרמפולינה יכולה לעזור בנחיתה לדעתי. אם את רוצה לחזור מהר לחלל, בלי דלק. אני מאוד בעד. השאלה היא איך לך. כמה קפיצות, זה החיכוך יעץ עם הזמן. בתוך הנחיקה. רמפולינה. צריך לראות אבל כמה באמת הם יצליחו לעמוד בזה, כי למשל, המטוס שלהם עכשיו מסתבר שהוא לא בדיוק עומד במה שהם יצליחו. זה המטוס של וירג'ין גלקטיק. זה חברה אחרת. נכון, זה לא, נכון, סליחה. בסדר. גם SpaceX נדרשת להוכיח ביצועים, אבל קודם כל כבר יש להם חללית דרגון לא מאוישת, שטסה בצורה מבצעית מספר פעמים והיא עובדת, ומתחברת לתחנת החלל. ודבר שני, עד עכשיו, כל החברות הטכנולוגיות של אילון מאסק, שזה היה פייפל וטסלה מוטורס וסולר סיטי ופרויקטים אחרים שלו, לא יחזבו. הוכיחו שאפשר לעשות דברים עתידניים כאלה ובהצלחה. אז אין סיבה לפקפק דווקא בפרויקטים האלה, למרות שאלה הפרויקטים השאפתניים באמת. אבל כשהוא אומר שהדברים האלה הולכים לקרות, כנראה שזה הולך לקרות. אז זה ממש ממש מגניב. משהו שלא קשור בכלל, רועי פרץ, רועי, ראיתי את הלינק ששמת, אנחנו לא נתייחס אליו עכשיו, כי זה דורש הרבה הכנה מראש, אבל זה לינק מגניב, תודה שהשתתפת, אתה מוזמן להמשיך לשאול שאלות. כן. ורועי הפך להיות העוקב החביב על כולנו, כשהוא הופיע בכנס מחר, ניגש לשנינו, אמר, וואו, אני צופה בחללית, החללית זו תוכנית כזאת מגניבה, וזה בנות כזה, זהו, תעשו כמוהו. כן, בי לייקים, כן, תמשיך, סליחה. בתפסות לא תמימד. כן, אז זהו, אז זה דבר שממש מעניין לצפות לו, ואנחנו מחכים בהתרגשות לראות את הדברים האלה קורמים עור וגידים, כי אנחנו קצת מתגעגעים למעבורת החלל, ולטיסות קצת יותר, איך נקרא לזה, מודרניות, מאשר שלושה אסטרונאוטים שדחופים בתוך איזשהו תא מטען של חללית בשביל להגיע לחלל. אז אנחנו נקווה שזה באמת הולך לקרות, ואני אראה לכם עוד דבר מגניב, שגם כן נראה מאוד מאוד עתידני, שזה הלוחות בקרה שלהם, שהם גם כן משהו די עתידני כזה, הנה זה לפניכם, נראה מאוד מאוד מודרני ועתידני, ומסכי מגע, ו... לא נראה הכיסא הכי נוח בעולם. זה כנראה, זה הכיסא... זה לא עץ, כן, זה כיסאות שאמורים להחזיק את האסטרונאוטים במקום בזמן שהעסק הזה נוחת מחוותה על הקרקע. זה כזה מגניב. אז... מה הגודל של הדרגון 2 לעומת מעבורת החלל נניח? ממש קטן, מעבורת החלל הייתה ברובת המטען. לא, אבל מבחינת המקום שיש להם בפנים... אני חושב שזה יותר צפוף. במעבורת החלל היה להם יותר מקום להיות שם, כי מעבורת החלל גם נועדה לשמש כמעבדה בזמן שהאסטרונאוטים נמצאים שבועיים בחלל, הם לא תמיד התחברו לתחנת החלל הבינלאומית, ואז היה להם מקום להסתובב שם. פה לא, פה זה כמו מונית, המטרה שלה היא להגיע ממקום אחד למקום שני, כנראה די מהר, תוך כמה שעות. שאלה של בורות, כמה זמן לוקח הנחיתה? הנחיתה היום לוקחת משהו כמו שעה וחצי מרגע שמתנתקים מתחנת החלל. אז מדובר על פרק זמן כזה, אין סיבה שזה יהיה יותר, זה יכול להיות שזה פחות, כן, ראיתי, אין סיבה שזה יהיה יותר, זה כנראה יהיה פחות בגלל שהם לא צונחים. אין צורך להשתמש במצנחים כשיורדים באמצעות רקטות, למרות שהם הזכירו שיש מצנחים לשימוש בחירום, אם הרקטות לא יעבדו מאיזושהי סיבה. אז אנחנו לא מצפים לחזור לראות משימות משהו עם מעבורת החלל, של לעשות ניסויים בחלל ומנתקים ולשים דברים, וזה לא הולך לקרות. לא בחללית הזו, אבל החללית הזו תוכל לקחת אסטרונאוטים למעבדות חלל שיוכלו להיות בנוסף לתחנת החלל הבינלאומית. מתכננים לבנות עוד מעבדות חלל? מתכננים לבנות מלונות חלל ודברים כאלה. לא תכנון עתידני, תכנון על הנייר ממש, אין תוכנית כזאת עדיין כרגע. יש? יש חברה שהולכת לייצר מלונות חלל, שכבר טיסה שני אב טיפוס לחלל. אתה אומר? אז הדבר הזה בהחלט הולך לקרות. אז אמסטרדם זה לא משהו אם יש מלונות חלל. כשאפשר יהיה לשלוח לשם אנשים, כרגע זה רק דגם יחסית קטן ללא אנשים. אבל זה יקרה, והדבר הנוסף, והדבר הנוסף שקשור לחללית של SpaceX זה שלפי מה שהם אומרים אפשר יהיה לתדלק אותה ולהעלות אותה מיד חזרה לחלל. זאת אומרת, זה ממש הולך להיות רב פעמי ולא כמו כל שאר החלליות שיש עכשיו. גם מעבורת החלל נדרשה לעבור סיבוב שלם של שיפוצים בשביל שהיא תוכל להמריא שוב, אז זה כנראה הולך להיות פריצה דרך רצינית מאוד בטיסות מאוישות לחלל. מה, היו בחלקים חד פעמיים בעצם שהיה צריך להחליף? במעבורת החלל היה צריך להחליף את כל עריכי מגן החום, שזה כמות אדירה של חלקים שהיה צריך להחליף אותם בעבודה ידנית. זה הלך הון תועפות, שלא נדבר על הטילים שהטיסו אותה לחלל. אז SpaceX גם הולכת להחזיר את הטילים, כמו שהראינו בתוכנית הקודמה. אתה מכיר את הקטע הזה שאני מפיקה את החללית? קרן רוצה להפיק את החללית. יופי, שקט. שני דברים מהיוטיוב, טוויטר, פייסבוק, זרקו שם של רשת חברתית. ובכן, אחד, אהוד מימון, שמצטט את וויליאם גיבסון על העתיד, "The future is already here, it's just not very evenly distributed." הבן אדם נורא אופטימי. זה נכון. וויליאם גיבסון. העתיד הוא לא ש... אתה לא יכול לדבר עכשיו, אתה דיברת מספיק. אנחנו מאחרים. דבר שני, וזו אשכרה שאלה. אלך לעמוד בפינה. אליי. לא, אני לא שולחת אותו לעמוד בפינה, אני שולחת אותו לעשות כלים. הולך לשטוף כלים. אני אהיה בפינה. הוא לא יכול לשטוף כלים, אני לא יכולה להנחות, תראי כך. הוא לא יכול לשטוף כלים, כי צריך לענות על שאלה, קרן. השאלה שלי לא. אני לא יודעת, יש לי גוגל דוק. אוקיי, אתה מוכן להקשיב לי? כן. חללית. בוא ניתן לראות את הזוגיות של קרן ויואב לנצמן, ולהגיד. אוקיי, השאלה של לי לא, לא. עד כמה זה בטוח? אני משארת שקרן לדרגון באופן כללי, אבל אני לא יודעת אם אנחנו יודעים, כי לא נראות מספיק. אנחנו לא יכולים לדעת את זה בשלב זה. הם עובדים על בטיחות, למשל המנועים שלהם נבנים, או צריך להגיד מודפסים, בתוך מעטפת שאמורה למנוע מצב של כשל מנוע, של פיצוץ מנוע שיפגע בתא הצוות, למשל. יש להם מצניחים בשביל להבטיח שתהיה נחיתה מוצלחת גם אם המנועים לא עובדים כמו שצריך. הם יכולים לנחות גם עם שני מנועים נכשלים, כך שהם בפירוש עובדים על בטיחות, ויתרה מכך, בשביל להטיס אנשים, לא רק לחלל אלא גם באוויר, צריך אישור של ה-FAA, של רשות התעופה האמריקאית, שזה אחד הגופים המחמירים שיש. זה אומר שהם צריכים להגיש טונה של ניירת ולקבל את האישורים האלה, הם יקבלו אותם בסוף, אבל הם יצטרכו להוכיח בטיחות. עכשיו, יש הרבה עניין עכשיו בטיסות של אנשים לחלל, לא רק בשביל כל מיני מחקרים ודברים כאלה, גם אנשים פרטיים ירצו לטוס לחלל, אז הנושא של בטיחות בהחלט הופך להיות רלוונטי, ואין ספק שכאשר יתחילו הרבה טיסות כאלה, יהיו גם תקלות, ויצטרכו להתמודד עם זה, ככה זה תמיד כשמתחילים עם טכנולוגיות חדשות. ו? זה מתחבר לשאלה של רועי פרץ מהפייסבוק. רועי, אתה בסדר היום. האם נאס"א יבנו בעתיד מעבורות חלל, או שהם מתכוונים ללכת לחברות פרטיות? אני זוכרת שאמרת שהם בכלל מתכננים משהו אחר לגמרי משל עצמם. הם בפירוש מוציאים את כל עניין הטיסות לחלל לחברות פרטיות. גם יש, הם גם בונים משהו משלהם, אבל הדרגון של SpaceX וגם חלליות אחרות, כמו של בוינג, ואחרים נבנים, הם ממומנים על ידי, חלקית, על ידי תקציב של נאס"א כחלק מהפרויקט של טיסות מסחריות מאוישות בעתיד, כי נאס"א רוצים להוציא את זה לאחרים, לקבלני משנה שיעשו את העבודה, כי ככה יהיה הרבה יותר זול. תודה שסיימת. נושא הבא. נושא הבא. הרבה יותר קל לערוך אותך כשאתה פה לידי. אוקיי, אז הנושא הבא שלנו הוא תגלית. שיעל תספר לנו על משהו שבחלק מהעיתונים או מהתקשורת כינו בשם פלנטת גודזילה או משהו כזה, פלנטה ענקית. או גוד. כן. גו יעל. טוב, אז ככה. מצאו פלנטה, זה במערכת שמש שנקרא קפלר 10, זה ב-560 שנות אור מכאן. שזה רחוק, מה ריקח הזמן להגיע, והפלנטה הזאת היא גדולה מאוד, היא בגודל של 17 הגודל של כדור הארץ, והיא ארצית. עכשיו, מה מיוחד כאן? בדרך כלל, אם פלנטה מצליחה להיווצר ולאסוף כל כך הרבה מחומרים כבדים, סיליקטים וברזל וכל מיני דברים כבדים, לרמה כזאת שיש לה ליבה של 17 מסות ארץ, אז היא הייתה צריכה גם לספוח אליה הרבה מימן שהיה בסביבה באותו זמן, ואז זה היה הופך להיות עם אטמוספירה ענקית כזאת, ובעצם זה היה ענק גזי והיה צריך להיות דומה לצדק בעצם. אבל הוא לא, הוא לא אסף את המימן הזה. עכשיו אמרו, אולי העלו סברה לרגע כזה, אולי הוא אסף את זה ואיבד אותו עם הזמן, אבל לא, כי הוא פשוט כל כך מסיבי ששום דבר לא היה גורם לו לאבד את זה עם הזמן. זה, הוא נוצר זה, ככה. סליחה שאני יוצא אותך, זה נשמע כזה, יו, מאמה, אסוף את. רגע, אז מה, הם אומרים שהוא לא אסף את הגז בגלל שלא היה שם גז? אין להם תשובה בדיוק, אין להם תשובה למה הוא לא אסף את זה. זה עדיין נתון למחקר. עכשיו, אבל גם אני אציין כאן קודם כל יש כאן עוד איזשהו פן מאוד מגניב שאני כבר אדבר עליו, אבל מה שאמרת שאין להם תשובה לזה, צריך לזכור המודלים של יצירת פלנטות ויצירת מערכת השמש ואיך הכל קורה שם, הם משנים שם משהו כמו גודל חלקיק ממוצע, אם הוא יהיה מילימטר או 10 מילימטר, ישנה את כל התוצאות. אז זה פשוט עוד פקטור שאולי הם צריכים להתחיל לחשוב עליו כשהם בונים מודלים, אבל הם אומרים שהוא גם לא היחיד, יש עוד כאלה בנוסף לזה. אז זה כאילו שאלה לא לגמרי פתורה, אבל זה יפה. אופי, רצית להגיד משהו לפני שאני פונה לצד השני? האמת שיש כמה דברים, קודם כל יש, כמו אמרת שלא יכולים לחשוב על משהו שיגרום לו לאבד את המימן, אם הוא היה בקרבה של סופרנובה, זה יכול לעשות את זה, לא? כל מה שזה יעשה זה יעיף את המעטפת, האטמוספירה של פלנטה, אם היה סופרנובה קרוב? השמש שלו שם, העוד פלנטה שם, אני מאמינה שהם חושבים על כזה אוריות. זה תלוי כמה קרוב אותה, אם אתה מספיק קרוב זה יעיף הכל, אבל אני צודקת, אם אתה קרוב מדי, אתה משפיע על השמש. אולי יכול להיות שכוכב הלכת הזה יצטרף למערכת בשלב מאוחר. זה התשובה שנותנים תמיד כשאין תשובה אחרת, שהוא נכלה אחרי זה. הם מחפשים תשובות לזה, אבל בינתיים הם לא מנסים להגיד שהוא הגיע מבחוץ, כי הם אומרים, מה שהחלק השני של מה שרציתי להגיד, שיש כאן הפתעה כזאת, כי המערכת השמש הזאת היא בת 11 מיליארד שנה, זאת אומרת היא ממש קדומה. ותיקה, קדומה, זקנה, חטיארית, מה שתרצה לקרוא לה. ושוב אנחנו נכנסים היום, מאמה. זה קצת... אזרחית ותיקה. כמה מכוכבי העל כרגע יושבים להם בפינה ואומרים, חכי חכי, נגובה. יש לה הנחות בכניסה, לא קנוע. אבל זו תקופה של ביקום, שהיסודות הכבדים היו די נדירים, היה מימן בעיקר, זאת אומרת, לא היה הרבה מהדברים האחרים, כי כל הדברים הכבדים יותר, הם בעצם צריכים להיות דור שני, הדור הראשון של הכוכבים יעברו סופרנובות, ייצרו את החומרים הכבדים, החומרים הכבדים האלה יתפזרו להם באזור הבין כוכבי, ואז ייוולד דור חדש, שאז הוא מעורב עם חומרים כבדים יותר. אז זה מוזר שיש לנו פלנטה ארצית כל כך כבדה, מלאה, של מה זה כבדה? 17 מסות ארץ של חומרים כבדים, של סיליקטים וברזל, שהיא בעצם בגיל שלא היה אמור להיות הרבה מהחומרים האלה. וזה גם העלה להם סימן שאלה. הגיל הוא של הכוכב, אנחנו עוד לא יודעים מה הגיל של הפלנטה. בסדר, בדרך כלל הם נוצרים באותו תקופה, לא כמה מיליארדי שנה אחרי. אז שוב, אתה רוצה להגיד שוב שהיא באה ממקום אחר ונכלאה. אני חושבת ש... כן, אני חושבת ממה ש... זה ידיעה יחסית חדשה, ונראה לי צריכים עוד בעצמם עוד לחקור את זה ולחשוב על זה. רגע, אבל איך הם יודעים מה המסה שלה? זהו, איך הם יצטפו בה? באיזה צורה גילו את הפלנטה? הם צפו בה עם טרנזיינט, ואז הסתכלו עליה, אני לא יודעת איך בדיוק מודדים את המסה, אני לא זוכרת. מה זה טרנזיינט? טרנזיינט זה לא, אני לא יכולה לקבל הסבר בו זמנים משני אסטרופיזיקאים, שאחד מכם ימחר. שרואים את עקומת האור של הכוכב, שהיא פתאום יורדת קצת, היא משתנה, אז זה אומר שמשהו עבר מולו, וקצת הסתיר חלק מהאור, וזה אומר לנו... אני מכירה את זה, ככה מגלים כוח, אני... ככה מגלים כוח, כן. אבל זה לא מספיק למסה, בשביל זה צריך את ההשפעה שלו על הכוכב אולי. כן, אבל זה גם אומר שאנחנו יודעים את הגודל. את הרדיוס, נכון. לרדיוס. רגע, אבל דיברנו על המסה, לא על הרדיוס. נכון, רגע, מה שאוב אמר זה נכון, מתוך זה מגלים את הרדיוס, ואז הם ציפו שכשהם יתחילו, אני לא יודעת בדיוק איך מודדים את המסה, אני לא זוכרת, הם מסתכלים עליו דרך אחרת, אולי דרך... מגלים רגע של כוכב. כנראה, כשהם ראו את הרדיוס, הם ציפו להגיע למסקנה שזה משהו נפטוניין כזה, ואז כשמדדו את המסה, הם הופתעו כי אמרו שהוא הרבה יותר כבד, ולכן הוא חייב להיות ארצי. טוב, זה מגניב, כי זה עוד אחת מהדוגמאות שאנחנו תמיד מציינים, שכל פעם שאנחנו חושבים שאוקיי, הבנו איזה סוגים של כוכבי לכת יש, אז פתאום מוצאים עוד אחד שלא חשבנו שייתכן. כן, ואז יסבירו את זה. אני רוצה לציין שזה נורא נורא מגניב. כאילו, זה באמת מגניב שאנחנו מגלים דברים כאלה. ואנחנו יודעים דברים, אני אפסיק עכשיו, אני נורא לא מילולית מאז ש... זה באמת מאוד מגניב, אתם מבינים למה אני אתכוונת, כאילו עצם הקונספט הזה, אנחנו חיים בעתיד, אנחנו יכולים להסתכל לשמיים, ולגלות כל מיני כוכבי על ענקים עתיקים, ואנחנו יודעים איך הם יש לנו משרות לקראת המצרים. פעם כל כוכבי לכת שהכרנו, מה שהיה בספרים של פעם, כשאני ילדים, זה רק הכוכבי לכת שיש פה, כל השאר היה... תיאורטי, אולי אין בכלל כוכבי לכת. סליחה, ICO. זה חדש לגמרי הכוכבי לכת האחרים. נכון, יש את הדף נוסחות בפיזיקה, בבגרות בפיזיקה, אז בדף נוסחות, אני אשכרה עושה עכשיו, מאמה is so old, אבל בדף נוסחות שלי לא היה מידע על המסה ועל ה... ואני לא זוכרת כבר מה עוד, היה שם איזה שני פרמטרים שהיו חסרים לגבי פלוטו. היו לו שאלות על פלוטו? בבגרות? אוקיי. היה אסטרופיזיקה בבגרות. לא, היה שאלות על פלוטו בבגרות. כי זה היה לפני שגרשו אותו מעמותת כוכבי הלכת. בואו נעבור לנושא הבא ונפסיק להביך אותי, כן. טוב, בסדר. אופר. אופר, ספר לנו, אנחנו הזכרנו באיזו תוכנית קודמת את עננת הגז שהולכת לחלוף דרך החור השחור הענק במרכז הגלקסיה. עכשיו יש משהו להוסיף לזה. אז קודם כל, אני הייתי שמח אם באמת היה לי חדשות ברורות לגבי מה המצב של הענן גז הזה, אבל לצערי, אני לא באמת יודע עדיין מה קורה עם זה. אני יודע שהוא, ציפו שהוא יחלוף, חלק מהאנשים ציפו שהוא יחלוף במרץ, כנראה שהוא עדיין לא חלף במרץ, אבל לא כך ברור מה קורה כרגע, לא צריכתי למצוא באמת רפרנס. אני חושד שזה בגלל שכנראה שהשמש כרגע בינינו לבין מרכז הגלקסיה, ולכן קשה לצפות לזה. אני לא יודע, צריך לשאול אסטרולוג כנראה, מתי זה קשת, נכון? הם האחרונים שיודעים, כי כשאצלהם קשת בשמיים יש משהו אחר לגמרי, אבל צריך להסתכל בסטלריום. אוקיי, שנייה. להגיד אסטרולוג כשיהיה בסביבה, זה בערך כמו להגיד, שמעתי שהחיסון לחצבת גורם לאוטיזם, לידי. לא, זה לא מה שאני אומר. אסטרולוגים יודעים מתי, באיזה תקופה בשנה יש את קשת. הם לא, הם מפספסים בחודש וחצי, כי הם לא עדכנו את מפות השמיים שלהם מאז ימי בבל. האם ציינתי שהזהרתי אותך? אז נוותר על האסטרולוגים. בואו נפתח את הנושא. יואב, ספר לנו למה האסטרולוגים טועים. כי הם לא מסתכלים על השמיים כבר אלפי שנים. זהו, על קצה המזלג. אני מסתכל בסטלרים. נחזור לעננת הגז. רגע, אני אתחל להראות לכם את עמדת העבודה המתוחכמת שלנו, כי כאמור יש לנו בעיה באור, אז הנה יואב מסתכל בסטלריום. והנה אני עומדת פה ומשעשעת אתכם. אופר, תמשיך לדבר בזמן שיואב עושה שטויות. תודה רבה. בקיצור, העננה, ראו אותה כבר לפני איזה שנתיים-שלוש, ראו שהיא במסלול שהולך להעביר אותה מאוד מאוד קרוב לחור השחור, מה שאומר שהיא כנראה תעבור איזושהי התפרקות, יש שם, וחלק ממנה ייפול לתוך החור השחור, מצפים להרבה מאוד דברים מעניינים שנוכל לראות מזה. העניין שלא לגמרי ברור מאיפה הוא הגיע או מה היא בדיוק. כי המסה שלה היא מאוד נמוכה, משהו כמו 3 מסות כדור הארץ, שזה ממש נמוך. איך אנחנו בכלל רואים כזה דבר קטן? זה בוהק. כנראה בגלל שזה מיונן מהקרינה שמסביבה, האזור שקרוב לחור השחור, יש בו הרבה כוכבים מאוד מסיביים, וכנראה שהקרינה מהכוכבים האלה גורמת לגז להיות מיונן, ואז הוא פשוט פולט קרינה, וזה אנחנו רואים. רגע, אבל אם הוא קרוב לחור שחור, הוא לא קרוב מספיק בשביל שזה לא נראה את זה. לא, לא, לא. בשביל זה הוא צריך ממש ליפול לתוך החור שחור, ואז כמובן שלא נראה את זה, אבל אנחנו... אז הוא עדיין לא עבר את אופק האירוע, אמרה קרן, ממש שולפת מיטה. לא, אנחנו לא מתוכנן לעבור את אופק האירוע, אבל הוא אמור לעבור מאוד מאוד קרוב לחור שחור, משהו כמו בין 100 ל-300 יחידות אסטרונומיות, שזה כמו בין 100 ל-300 פעמים מרחק של כדור הארץ מהשמש. וואו, זה קרוב. והוא לא ייפול לתוכו? מה? הוא לא ייפול לתוכו? חלק מהחומר ייפול, הוא יעבור, הוא יתפרק, וחלק מהחומר ייפול, ולכן אנחנו מצפים גם לראות קצת עלייה באור שמגיע מהדיסקה שסביב החור שחור, אבל לא הכל. וזה גם תלוי, במה שאני עכשיו הולך לדבר עליו, מה זה בעצם העננה הזאת. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, what does it all mean? אוקיי, אז אם זו עננת גז, אז אפשר לבעייתי, כי אנחנו לא יודעים מאיפה היא מגיעה. זה כנראה היה, היה צריך להיות ענן גז הרבה יותר מסיבי שנכנס ולאט לאט התפרק, ואז הגיע למצב שהוא כרגע ולא כך ברור מאיפה זה הגיע ואיך זה הגיע לשם. אופציה אחרת, שזו אופציה של המאמר שאני הסתכלתי עליו, זה שזה בעצם לא ממש ענת גז בפני עצמה, אלא זה איזושהי בועת רוח או דיסקה פרוטופלנטרית שהיא מסביב לכוכב מאוד חיוור. כלומר, בעצם זה איזשהו חומר, החומר של הדיסקה שסביב הכוכב, או הרוח שיוצאת מהכוכב והופכת למין ענן גז סביבו. ומה שזה אומר, זה שאם הכוכב רגע, עובר ליד... רגע, הרוח שיוצאת מהכוכב? כמו רוח השמש כאילו? כן, רוח השמש. אז זה רק שחבר כאילו שנפלט מכוכב, לא רוח. אבל עופר... לא, זה רוח שמש, כן. אוקיי, סליחה. כדי שיהיה, אם זה כוכב מאוד מאוד חיוור וקטן ומסכן, יהיה לו כל כך הרבה רוח, בשביל, כאילו, הרוח זה לא... הוא לא צריך הרבה רוח, מספיק שהיא פשוט, לאורך זמן זה מצטבר. מה שאומרים, אם זה היה כוכב מאוד בהיר, אז הרוח גם הייתה חזקה והיא הייתה מעיפה את החלקים רחוק ממנו. אם זה כוכב חלש, אז הם יכולים לעוף ולהצטבר סביבו. ואז נוצר בעין ענן סביבו. ואז מה שהחוקים האלה אומרים זה ש... בעצם אמרו את זה גם לפניהם, הם עכשיו אומרים, הם טיפה מחדדים את זה, זה שאם הכוכב הזה עכשיו הולך לחלוף על פני, קרוב לחור השחור, אז הענן גז שסביבו התפרק ממש, אבל זה לא אומר שזה חד פעמי, כי הכוכב אחרי זה ימשיך הלאה, ואז הענן יכול להיווצר מחדש מרוח השמש. ואז מה שאתה אומר זה שיכול להיות בעצם שזה כבר קרה בעבר, יכול להיות שבעצם הוא עושה מעבר כל, לא יודע, כמה אלפי שנים או משהו, וזה הופך את זה להרבה יותר מעניין. בעצם הם רוצים שהחור השחור פה ינקה את הכוכב שנראה מה זה. לא בדיוק, זה לא מה שהם רוצים, אלא זה מה שהם חוזים שיקרה במידה וזה אכן המצב, שזה אכן כוכב שסביבו זה. עופר, מי צופה לי שם? זה האבל? אני חושב שהאבל צפה לשם, אני לא יודע. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אוקיי. בכל מקרה, השמש לא נמצאת בדרך לשם כרגע. לא כרגע, אז אני לא יודע. זה מאוד מוזר למה אנחנו לא מקבלים כרגע עדכונים על המצב. צריך לבדוק את זה. אולי בגלל שזה האבל, הוא האבל עשה בעיות עכשיו, לא? אה, קפלר עשה בעיות. כן, אין להם טוויטר, זה הסיבה. אם היה להם טוויטר, החיים היו הרבה יותר קלים, כמו שידע כל מי שעוקב אחרי הסרקסטיק אובר. כשאתה אומר כוכב מאוד חיוור, אתה מתכוון משהו כמו ננס אדום? אני לא יודע, אני לא ראיתי ממש, לא הסתכלתי לעומק בזה, אבל זה מספיק חיוור בשביל שהגז שסביבו כשהוא מונה, נצליח להסתיר אותו. עכשיו, מה שהחוקרים האלה עשו, כבר נעשו בעבר סימולציות שיראו שכוכב כזה באמת שנופל לכיוון החור שחור, ישאיר מחריו עדויות כמו שאנחנו צפינו בהן, או משהו שהוא מספיק קרוב שזה יהיה סביר, אבל הסימולציות שנעשו בעבר לא יכולות להראות מה קורה ממש במעבר עצמו, ממש מעבר הכי קרוב לחור שחור, והחוקרים האלה עשו סימולציות חדשות שבאמת בהן מראים את מה שאמרתי, שבאמת הכוכב עובר, מתנקה מהגז שסביבו, ולפי מה שהם צופים, תוך כמה שנים הוא יכול לפתח מחדש ענן חלש, ענן קטן, שאולי אפילו נוכל לראות אותו. אז זהו, אז עכשיו צריך לחכות ולראות באמת מה יקרה, כי באמת אפשר ללמוד מזה המון. הייתה איזו תמונה שרצית להראות בקשר לזה. נכון, יש תמונה יפה של הסימולציה שלהם, שהיא זו. משמאל ימין אנחנו רואים, בעצם כאילו, יש פה בעצם שני מודלים קצת שונים, לא משנה, אני אכנס לזה, אבל משמאל זה שנה לפני שהוא חולף על פני בנקודה הכי קרובה, באמצע זה 0.2, זה חמישית שנה אחרי שהוא עובר על פני הנקודה הכי קרובה, והכי מימין זה שנה אחרי. ורואים בעצם שהגז מתפזר לגמרי, והוא נשאר רק עם מעט מאוד גז סביבו פה. מה ההבדל בין הפאנל העליון לפאנל התחתון? זה שני מודלים שונים, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא... אתה עשית לנו, זה מסובך מדי בשבילכם, תהיו יפים ותשתקו. האמת שזה יותר, אני לא עברתי על זה מספיק בשביל שאני יכולה להסביר את זה. אבל בסדר, זה נראה מספיק דומה לי. עוד פעם, כשהוא עובר לצד השני, החור השחור עצמו לא יסתיר לנו אותו? לפחות בהתחלה? אני לא בטוח באיזה זווית הוא מגיע ביחס לחור שחור, בשלב מסוים כן, במעבר ממש הוא כנראה... האמת שאני לא בטוח, אני לא יודע באיזה זווית בדיוק הוא מגיע. יכול להיות שהוא מגיע בזווית שבו אנחנו נצפה בזה בדיוק מהצד, או בכך וכך מעלות ביחס לזה, אז יכול להיות שאנחנו נראה את הכל, אני לא יודע. עופר, זה ממש מגניב. אנחנו חיים בעתיד. ועכשיו נעבור לנושא הבא. זה קטע קישור עדין ו... אוקיי, אוקיי, הנה קטע קישור עדין. תעברו לנושא הבא, תעברו לנושא הבא. אוקיי, יש לי כמה עדכוני חלליות. קודם כל, שלום. הילה מבקשת שאנחנו נעדכן לגבי רוזטה. ובצדק. מה קורה עם רוזטה? אז... טוב, תודה. רוזטה, כזכור, רוזטה היא חללית של סוכנות החלל האירופאית, היא רודפת שוויתים, שצריכה להגיע באוגוסט לשווית צ'וריומוב גרסימנקו. וואו, ובנובמבר להנחית עליו את פילה, נחתת. פילה לא כאן. שלראשונה תנחת על כוכב שביט, את זה אנחנו לא עשינו מעולם, אנחנו כן זרקנו קליעים ודברים כאלה על כוכבי שביט, אבל ונחתנו על אסטרואידים. חנת תפיסה זרקנו על שביט, לא? אבל עכשיו הולכת לנחות שם נחתת, וזה יקרה השנה, וממש לבצע ניסויים של קידוח ואיסוף חומר ומדידה וכל מיני דברים כאלה מפני השביט. אולטרסאונד. שזה כן, ושידור דרך השביט, כל מיני דברים ממש ממש מגניבים. וזה יהיה נורא מגניב. סיפרנו על זה באחת התוכניות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. סיפרנו על זה בהמון תוכניות, ודיברנו על איזה יופי הם עושים תקשורת מדע, והסרטונים שהם עושים לילדים. נכון. והשתמשנו בהדגמות חיות. בינתיים, החללית הזו מתקרבת לאיטה לשביט שלה, יש לה 10 תמרונים לעשות, זה הזמן שבו היא אחרי, היא כבר 10 שנים בחלל רודפת אחרי השביט, עכשיו זה הזמן שלה לתקן את המסלול שלה בשביל לקלוע בדיוק, כך שהמסלול שלה יגיע אל השביט בדיוק איך שרוצים, זה סדרה של 10 תמרונים, שעשתה כבר 3 מהם, אחד מהם רק לפני 3 ימים בסך הכל, תמרונים גדולים ונחשבים נקודות קריטיות במשימה שלה, אבל הם עלו יפה מאוד בינתיים, כך שהמשימה שלה ממשיכה כרגיל, והכל עדיין עובד כמו שצריך, ואנחנו נמשיך לאחל לה בהצלחה ולעקוב, כי זו בהחלט אחת המשימות הכי מגניבות שיש עכשיו, וזה שהיא קורית ממש עכשיו, בחודשים האלה, זה דבר מאוד נחמד. כן. עדכון נוסף, קשור לחללית IC-3 או ICE, חללית של נאסא משנת 1978, שהייתה בהתחלה חוקרת שמש, ואחר כך הפכה להיות רודפת שביטים, שעסקה באיסוף חומר משני שביטים. בעיקרון היא אוספת פלזמה וחלקיקים מרוח השמש, ובודקת את האינטראקציה שלהם עם השביט, ולהפך. ובשנות ה-80 היא נעזבה לנפשה במסלול סביב השמש, ועכשיו היא חוזרת. גם כן, באוגוסט היא תגיע חזרה לכאן, יכול להיות שאפילו תתנגש בירח אם לא יעשה שום דבר, וכמו שסיפרנו, לא היה תקציב לנאסא להתעסק איתה ובחומרה הישנה הזו, ובכל זאת חבורה של גיקים החליטו... גיקים בלי חיים, עשו פרויקט הדסטארט, והצליחו לגייס מספיק כסף, אנחנו באיחור יואב. אני מסכם, וזה קצת קוטע אותי, כי עכשיו אני צריך לזכר מה כבר אמרתי. הם השיגו מספיק כסף כדי לארגן מחדש את התוכנת, בואו נשאר שלך. נכון, אז אני רוצה לעדכן. טוב, תעדכן. אוקיי, אז הם נמצאים עכשיו באריסיבו, שזה הטלסקופ רדיו הגדול בעולם, והם הצליחו ליצור תקשורת דו-כיוונית עם החללית, הם בדקו את כל המכשירים שלה שעדיין עובדים, הם בדקו את ייצור החשמל שלה שכמעט ולא השתנה ולא יידרדר מאז שנות ה-80, שזה דבר פנומנלי, כנראה שהם... הם ידעו לבנות דברים באייטיז. זה לא שהם ידעו לבנות, הם פשוט לקחו מרווחי בטיחות כאלה גדולים שעדיין הדברים עובדים כמו שצריך. וזה נהדר, כי יכול להיות שאפשר יהיה לא רק להציל את החללית, אלא אפילו לשלוח אותה לעוד משימה בהמשך. כי זה תמיד יהיה יותר זול מאשר לשגר חללית נוספת. עדכון נוסף, חללית בשם ונוס אקספרס של סוכנות החלל האירופאית, זו החללית היחידה שנמצאת במסלול סביב נוגה בשנים האחרונות, כבר הרבה מאוד זמן, כבר 8 שנים משם, מקיפה את נוגה וגילתה המון המון תגליות חדשות, כמו על... שכבת אוזון שיש שם ועל הסופות שיש במרומי האטמוספירה ואיבוד המים בנוגה וגם כל מיני עניינים וולקניים שאולי יש שם. תגליות מאוד מאוד מרשימות, רק שזו החללית היחידה שיש על נוגה כבר המון המון זמן, והחללית הזו עומדת על לסיים את חייה, למעשה בעוד כחודש לכל המאוחר היא תסיים את חייה, היא כל פעם עושה עכשיו תמרונים שמכניסים אותה ממש לתוך האטמוספירה, בשביל לבלום את המהירות שלה, בשביל לא להשתמש בדלק בשביל זה, ותוך כדי כך גם מוציאה עוד מידע לגבי מה שיש באטמוספירה, ואיזה חומרים יש שם, ועל החיכוך שיש שם, דברים שאולי יש משהו בעתיד לנחתות לנוגה, נחתות זה דבר שכבר עשו שם, דרך אגב, הרוסים בעיקר, אבל ברגע שהמשימה הזו תסתיים בתוך נוגה, לא יהיו יותר חלליות סביב נוגה, שזה דבר קצת עצוב, שאין שום משימה אחרת לנוגה. יש לציין שמי שיושב לצידי, הוא פריק כזה שחושב שצריך לחקור כל הזמן דברים בחלל, ולראות מה קורה שם. זה כוכב לכת נורא קרוב. הוא נורא משעמם, אין שום כלום. איזה משעמם? יש עליו סיפור, יש עליו שני סיפורים של אסימוב, זה הדבר הטוב היחיד שהוא עשה בשבילנו. והם שגויים לחלוטין מבחינה מדעית. יש, מה? בזכות חלליות כאלה יודעים את זה. אז... אתה מבין, זה החלליות שלך עושות לנו סיפור המדע בדיוני. כל המדע הזה הורס פנטזיות מאז... זה לא פנטזיות, מדע הורס פנטזיות מאז תמיד, למעשה. אז שיתחילו לעשות בשיטה המדעית. anyway, יש איזושהי תקווה של חללית יפנית בשם הקצוקי, שהייתה אמורה כבר להגיע לנוגה, ופספסה בגלל תקלת מערכת המנועים, אז יש סיכוי שבעוד שנתיים הם יצליחו... ברגע שהם יצליחו לפגוש את נוגה שוב, להיכנס למסלול סביבה, עד עכשיו זה לא כל כך חבל. אין להם הרבה מזל עם חללית. ויש עוד חללית אמריקאית, אמריקאית? עכשיו אני... זה בסדר, עוד חללית. שנקראת בפי קולומבו, שאמורה להגיע לכוכב חמה, אבל בדרך תעשה חליפה ליד פלייביי, ליד נוגה. תודה על זה. וכנראה שזהו. מצאתי גם איזושהי שמועה על זה שאולי תהיה חללית הודית לנוגה בשנה הבאה, אבל כרגע לא שמעתי על זה שום דבר חדש, אז אני לא יודע אם זה נכון. והחללית האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה לוויין ישראלי, לוויין ישראלי שהולך להיות משוגר בעוד פחות משבועיים, לוויין בשם דוחיפת אחד, שזה לוויין התלמידים הישראלי הראשון, השני בעולם, שהולך להיות משוגר. תלמידים? הוא בנוי, הוא לא בנוי מתלמידים, אבל זה לוויין קיובסט, זאת אומרת, לוויין בגודל זה בערך, שהולך להיות משוגר בשיגור המוני כזה במשגר דניפר, משגר רוסי. לא, תבין, עכשיו רואה איך זה עובד, ביום יום אתה פשוט בדרך כלל נמצא בחדר השני מאחורי דלת עולה. היא עכשיו עוברת ודורכת על כל המקשים ש... כל פעם שהחללית מופעלת. אז זהו, הולך להיות ב-19 בחודש שיגור מרוסיה של כמה לוויינים קטנים, והלוויין הזה הולך להיות גם כן משוגר, ונקווה שהכל יעבוד כשורה. זה לוויין שאמור להיות מסוגל לנטר אותות מצוקה מכדור הארץ ולהעביר אותם למי שיכול לטפל בהם. לוויין שנבנה על ידי המרכז למדעים בהרצליה, וזה כבוד גדול למרכז עצמו ולעיריית הרצליה, וכמובן ל... משרד המדע לישראל. הם בנו את זה בעצמם? הם בנו את זה בעצמם, הכסף הגיע מכל מיני מקורות, אבל זו השקעה מאוד גדולה של העירייה, וגם להחלטה של משרד המדע. תלמידי תיכון שעשו את זה? נכון, על פני הרבה שנים, כך שזה הרבה תלמידים שהשתתפו בזה בשלבים שונים, ורק עכשיו זה הגיע לסיום, והלוויין הזה כבר נמצא ברוסיה, והולך להיות משוגר סוף סוף, שזה ממש ממש מדהים. אז נאחל להם המון המון המון בהצלחה. אני רק מפנה את תשומת לבך לשעה. כן, אני יודע שיש אחת כזאת. אוקיי. מפיקת התוכנית רומזת שאנחנו מגיעים לסיום. אז, קודם כל, שאלות שלא הספקנו לענות עליהן ביוטיוב או בפייסבוק, אנחנו נגיע אליהן ונענה בתגובות בהמשך. תודה רבה לכל קהל הצופים שלנו, אם אהבתם, אני מזכיר. ספרו לחבריכם, וכמובן נשמח... רגע! זה תמיד קורה. ג'ל, צודקת. אני רואה בעיניים שלה שיש לה משהו בגלל שלי. כן, שכחת את פינת האופנה. גו, יעל. אני מתפעל. אז רגע, נתחיל עם תמונה יפה, שנייה. איך הצלחת לשכוח את זה? פינת האופנה. פינת האופנה, שיש את פינת האופנה בתוכנית. הנה, אתם רואים את הצעקה האחרונה? הצעקה האחרונה בהחלט. זאת הצעקה האחרונה. עכשיו אני אסביר מה זה. נעליים חדשות שנשלחו לפני שבוע ומשהו לתחנת החלל. האסטרונאוטים שם אמורים ללבוש את הנעליים האלה, לנעול את הנעליים האלה. לנעול. בין הצופים יש לנו לפחות שני אורחים לשוניים. לנעול. אוי ואבוי, אוקיי, אני זהר. אז עליהם לנעול את הנעליים האלה בזמן שהם עושים את הפעילות הגופנית שלהם. זאת אומרת, יש להם הרי תוכנית אימונים מובנית שהם צריכים כל יום לעשות על כל מיני מכשירים. יש שם בעצם סוג של מכשיר כושר שמדמה משקולות עם בוכנות וואקום וקפיצים או משהו בסגנון כזה, בשביל לוודא שהם לא מאבדים מסת עצם ולבנות את השריר, את השרירים, כי הם כמעט ולא משתמשים בהם שם. אז הם צריכים, זה חדש, מהיום, הם צריכים בזמן שהם עושים את האימונים האלה ללבוש את הנעליים, זה ימדוד את העומסים שמופעלים בשלושת הכיוונים, קדימה, אחורה, מעלה, מטה ומצד לצד, וככה הם ילמדו מזה, זאת אומרת, זה כמובן, המידע הזה על ידי בלוטוס נשלח לאחד מהמכשירים שבתחנה, ואחרי יום יומיים זה... אייפון, כי לאייפון אין בלוטוס. אוקיי. והם ילמדו מזה, איך זה, בעצם איך בדיוק התרגילים שם, איך השרירים מושפעים מהתרגילים שהם עושים שם, כי זה יכול להיות קצת שונה מבמצב של כוח משיכה, וכך יוכלו לבנות להם תוכנית אימונים יותר טובה. בנוסף, הם רוצים לדעת בדיוק איך התרגילים השונים פועלים על השרירים המסוימים, כי בעתיד כשננחת על אסטרואידים, על מאדים, על כל מיני תוואי שטח שונים, נוכל אולי להתאים, נדע שבשביל תוואי שטח כזה צריך לחזק את השרירים האלה או וכיוצא בזה, וזה יעזור לזה. זאת אומרת, וגם... שכשנלך עם מאדים אז אנחנו נלך עם סנדלים? לא, אבל הם ילמדו מזה איזה תוכנית אימונים לבנות לך בשביל שתוכל ללכת על מאדים. משהו כזה. וגם כהרגלם של האסטרונאוטים בתחנת החלל לשמש כך ברי מעבדה של תושבי כדור הארץ, זה יעזור להבין גם לבנות תוכנית אימונים לשיקום אחרי פציעות או כל מיני דברים בסגנון כזה. אז היי נעליים חדשות. ייי! הם מקבלים את זה אחר כך הביתה? מה? הם מקבלים את זה אחר כך ויכולים ללכת עם זה כשהם חוזרים לכדור הארץ? לא, אבל אני משוכנעת שאדידס יוציאו איזה לך במנהלי החלל, ספייסיוט, כמו שיש את העת חלל שכותב הפוך, למה שתרצה לך? היה פעם רעיון לעשות להם נעליים בשביל הליכת חלל? אין להם נעלי חלל? נעליים עם סילונים, כאילו. שייני, למה לא עשו את זה? זה אוסמי. אין סעיף כזה של לפתח דברים כי הם מגניבים. זה עובד רק באיירון מן וכאלה, זה לא באמת יציב וכאלה. זה כאילו שאתה אומר שאיירון מן זה לא תוכנית דוקומנטרית, לא? כאילו. ובכן. ובכן, תודה רבה שצפיתם בנו. תודה רבה לכל מי ששאל שאלות והגיב. וספרו לחבריכם ותעשו לייק ופלוס אחד. ורואי צודק, יאל, עוד אין לך בלוג. הוא צודק, נכון. לא אספיק אנשים חתמו על העצומה כנראה. לוקח לי זמן, אני צריכה להתבשל ברעיונות. כן. לבוש נעליים איכותיות. בינתיים לאופר יש בלוג, אבל היקום הנראה. הפך להיות בלוג, זה נכון. הפך להיות בלוג. שווה, שווה. תקראו, הוא כותב על חלל, וגם זה כותב על חלל. כן. אז תודה רבה שצפיתם, אנחנו נהיה פה שוב בעוד שבועיים, ונספר לכם עוד עדכונים ודברים שקורים בחלל, כי כל הזמן קורים מלא דברים מגניבים בחלל. תודה שצפיתם בנו. רגע. החלה הגשת האירועים לפסטיבל אייקון, בין שאר האירועים שיוגשו, פאנל חי של החללית, שאנחנו מקווים שיתקבל לפסטיבל. קודם מישהו צריך להגיש אותו. שמישהו יגיש את האירוע הזה. יאל! מישהי עם הנעליים, אם אתם לא צריכה להגיש את זה. אבל גם אתם צופים יקרים. הנושא של פסטיבל אייקון השנה הוא סודות, אתם מוזמנים להיכנס ולהגיש אירועים בנושא הזה, אירועים בנושא של אירועי מדע בדיוני, אירועי פנטזיה. אם יש לך... משחקי תפקידים? משחקי תפקידים לא נופלים תחת הרצועה שלי, אבל הרצועה שלי של היסטוריה חלופית ואו רצועה לזכרו של פרדריק פול, אתם מוזמנים להגיש אירועים כאלה. גם, ולכתוב, קרן אמרה לי לעשות את זה. את שמתם לזמן? כן, אבל אני מייחצן לדברים שחשובים לי עכשיו. תודה רבה, אופר, תודה יעל, תודה לצופים. תודה לכולם. זה היה טוב. נתראה עוד שבועיים. זה היה טוב. ביי ביי. ביי. תעשה ככה.